ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเรามาพบกันนั้นเพื่อที่จะฟังธรรมะท่านผู้ฟังฟังธรรมะแล้วทำจิตใจของเราให้สูงสูงในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านเราสูงเราจึงยกตนข่มท่านไม่ใช่แต่สูงนั้นคือไกลจากกิเลสคือไกลจากความที่จิตเราจะไปมัวหมองกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ไม่ว่าคุณจะมีฐานะสูงต่ำมียศถาบรรดาศักดิ์หรือคุณจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาเป็นประชาชนเต็มขั้นคุณก็มีจิตใจสูงได้สูงด้วยการทำความดีสูงด้วยกุศลสูงด้วยความที่ไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะกับชาวพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันที่เรามาพบกันแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์ในทุกๆสัปดาห์จะมีสักวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะอุทิศให้เป็นคำที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามาให้ฟังกันเต็มๆนะเพราะว่าวันอื่นๆจากนังการพุทธพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์ทั้ง7วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ามาพูดจาพูดคุยให้ท่านฟังใช่ไหมที่มันมีทั้ง7วันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพุทธพจน์ทิ้งเอาไว้เป็นคําสอนทิ้งเอาไว้ข้าพเจ้าจะไม่มีความรู้นี้ได้เลยนํามารู้เองอ่านเองก็คงจะศึกษาคิดค้นเองก็คงจะได้นิดๆหน่อยๆแต่เพราะว่ามีพระเจ้าคิดค้นเอาไว้ให้ทิ้งคําสอนเหล่านี้ให้มีรุ่นพี่ๆได้จําได้บอกต่อสืบทอดลงอักษรจดจํากันมาจึงมีคําสอนเหล่านี้มาตกทอดถึงเราจึงต้องการมีสักวันหนึ่งที่เป็นให้มาฟังพุทธพจน์นะซึ่งถ้าใครฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคำศัพท์แสงเป็นภาษาโบราณนิดนึงนะเราก็ลองทำความเข้าใจดูมันไม่ยากเกินทำความเข้าใจตัวข้าพเจ้ายังเข้าใจได้นะครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วท่านก็เข้าใจได้ลูกเด็กเล็กแดงเข้าเรียนมาใหม่ก็ภาษาไทยเหมือนกันก็ยังต้องทำความเข้าใจได้เหมือนกันนะไม่ยากเกินทำความเข้าใจความฉลาดความเข้าใจนี้เกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่เรามีศรัทธานั่นเองใครสักคนใดคนหนึ่งมีศรัทธาในคำสอนนะคำสอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่มีศรัทธาในการตรัสรู้ก่อนนะคือมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือไม่รู้ว่าท่านรู้อะไรยังไม่รู้ล่ะแต่ว่ามีความมั่นใจว่าท่านตรัสรู้จริงรู้อะไรฟังไม่เห็นเข้าใจเลยก็ยังไม่เป็นไรแต่เชื่อมั่นมีความมั่นใจว่าเอ๊ะจิตใจคนที่พูดจาแบบนี้คนที่นําเราออกจากราคะโทสะโมหะคนที่มีคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะไม่ได้เพื่อที่จะสอนเพื่อให้ตัวเองสูงส่งไม่ได้เพื่อที่จะสอนเพื่อยกตนข่มท่านไม่ได้เพื่อที่จะสอนเพื่อล้มล้างคนอื่นให้สิ้นไปไม่ได้สอนเพื่อที่จะให้เขานับถือตัวฉันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นคำสอนเพื่อเป็นไปเพื่อความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแต่เป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆไม่ได้ว่าต้องยกใครสักคนใดคนหนึ่งมาแบบดีเลิศประเสริฐซีกว่าคนอื่นในลักษณะที่ข่มขี่คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดีเลิศประเสริฐในลักษณะที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาดีเลิศประเสริฐในลักษณะที่ไกลจากกิเลสนั่นคือความเป็นอริยะธรรมฟังนั่นคือความประเสริฐในประเสริฐนี่ไม่ใช่ยกตนข่มท่านอย่างที่ว่าแต่ประเสริฐด้วยคุณธรรมที่เรามีอยู่ในใจเรามีความมั่นใจตรงนี้แล้วเราจะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้บางคนอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในลักษณะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ยังตัวข้าพเจ้าเองนะก็ไม่ได้มีจิตน้อมไปในลักษณะนั้นแต่มีจิตน้อมไปในลักษณะที่ต้องการศึกษาหาความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิฏฐิของเราให้มันถูกต้องนะคือลักษณะของทิฏฐิปัตต์ทิฏฐิปัตต์ก็ได้คุณหาความรู้คุณมานะใครสักคนหนึ่งเป็นวินยูชนแต่ต้องการหาความรู้สิ่งที่จริงสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยคุณก็ลองมาศึกษาดูตรงไหนนะที่คุณคิดว่าคุณยังไม่ทำความยังไม่เข้าใจก็ทำความเข้าใจไปคนแบบนี้ก็มีทำความเข้าใจไปแล้วแม้มันมีความลึกซึ้งไปเพราะในขณะที่เราทำความเข้าใจไปนั้นเนี่ยสิ่งที่เราละออกลอกออกวางได้นั่นคือกิเลสสิ่งที่เราละออกลอกออกถอนมันได้นั่นคือตัณหาสิ่งที่เราละออกลอกออกหรือขุดถอนทำให้มันตันยอดด้วนไปนั่นคืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงนำพุทธพจน์มาให้ฟังด้วย ความหมายอย่างนี้วันนี้ซึ่งก็ได้อธิบายถึงพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายนั่นที่รวบรวมเป็นหมวดเป็นข้อมาจากหมวดจตุกานิบาตคือหมวด4นั้นพูดถึงความกลัวท่านผู้ฟังพูดถึงความกลัว4อย่างนะความกลัวที่จะทำเราให้ดีขึ้นมาได้ความกลัวจะทำให้เราดีได้ไงเรากลัวผีกลัวความมืดกลัวอะไรพวกนี้นะอันนี้เราก็เคยประสบกันอยู่นะก็เคยได้ยินคนที่เขายังกลัวผีอยู่ความกลัวผีนี่ไม่เห็นจะทำให้เราดีขึ้นมาได้แต่บางคนนอนคนเดียวไม่กล้าปิดไฟด้วยซ้ำนะกลัวความมืดไม่รู้มันยังไงกลัวแล้วก็นอนเปิดไฟนอนเปิดทีวีไปนอนอยู่คนเดียวบางคนนอนกลัวแม้กระทั่งการนอนคนเดียวต้องนอนมีใครนอนเป็นเพื่อนถึงจะสบายใจนะความกลัวตรงนั้นไม่ใช่ที่กำลังพูดถึงในที่นี้ความกลัวตรงนั้นนะเกิดจากกิเลสแต่ความกลัวที่กำลังพูดถึงตรงนี้เป็นความกลัวที่จะทำให้เราพ้นจากกิเลสเป็นความกลัวที่จะทำให้เราหลีกออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลได้อันดับแรกพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความกลัวที่เกิดจากตนเองตัวเองกลัวการติเตียนตนด้วยตนนะกลัวการติเตียนตนด้วยตนนี่คือประการที่1 นะกลัวแล้วยังไงแล้วก็เลยละอกุศลนะเจริญกุศลละทุจริตทางกายวาจาใจเราจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วโอ้ยฉันเดี๋ยวตัวเองฉันเองก็สามารถติเตียนตัวฉันเองได้ฉันมันจะกลายเป็นคนไม่ดีจะกลายเป็นมาคิดทีหลังแล้วก็รู้สึกเสียใจฉันไม่ทำก็แล้วกันอันนี้ก็เรียกว่ากลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนบางคนมีความคิดอย่างนี้นะตัวเองก็ระลึกได้ขึ้นมาแล้วก็เลยละอกุศลสำคัญคือต้องละนะคือบางคนกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนโอ้ฉันจะมาติเตียนตัวฉันเองได้จะมาคิดแล้วจะเสียใจในภายหลังแต่ก็ยังทำชั่วอยู่อย่างนี้ก็มีคืออันนี้ไม่กลัวจริงก็เรียกไม่มีอย่างอายในขณะที่บางคนไม่มียางอายในตัวเองนะคือตัวเองติเตียนฉันเองฉันไม่แคร์ฉันก็เป็นคนของฉันอย่างนี้ใช่ไหมทำชั่วทำผิดด่าว่าก็ฉันเป็นคนของฉันอย่างนี้แต่อย่างน้อยถ้าคุณยังมีความกลัวต่อการติเตียนของผู้อื่นเฮ้ยเดี๋ยวแม่ว่านะเดี๋ยวเมียด่านะเดี๋ยวผัวพูดไม่ดีนะหรือว่าคุณครูจะว่าหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายนะมีพระเจ้าพระสงฆ์เป็นต้นอาจจะติเตียนในข้อที่เราทำไม่ดีนะกลัวต่อการติเตียนของผู้อื่นนะก็เลยละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีนะพวกนักเรียนนี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะใครที่กลัวครูนะกลัวว่าครูจะด่ากลัวว่าครูจะว่าแสดงว่าคุณมีความกลัวอย่างที่สองนี้ดีมากเลยคือบางทีตัวเองเนี่ยไม่ได้กลัวการติเตียนตนด้วยตนแต่กลัวมารดากลัวบิดากลัวครูอาจารย์ที่จะคอยมาจ้ำจี้จ้ำชัยบอกสอนเราอันนี้เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความอาชาในนะท่านผู้ฟังมาอาชาในเนี่ยคือมีชาติอาชาในใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกและยังไม่ได้ฝึกยังไม่เสร็จนะแต่ด้วยความที่มันเป็นชาติอาชาในของมันเนี่ยมันจะกลัวต่อการที่ต้องถูกนายสารถีเนี่ยลงประตักเวลาที่ถูกลงประตักแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากสำหรับความเป็นชาติอาชาในของมันเพราะฉะนั้นกรณีของมาอาชาในก็จะกลัวต่อการที่จะต้องถูกเขาด่าเขาว่าแต่จะไม่ชอบการที่ใครๆจะมาพูดด้วยคำที่ไม่อ่อนหวานพูดด้วยคำแข็งกระด้างนี่จะไม่ชอบและนี่คือคุณสมบัติของความเป็นม้าอาชนัยเพราะนั้นม้าอาชนัยก็จะทำตัวยังไงจะคอยรับคำสั่งอย่างดีเงี่ยหูคอยฟังว่าเขาบอกอะไรให้ทำยังไงเราจะตอบสนองไงตอบสนองงี้ถูกไหมเอาเขาเงื้อมือจะตีแล้วเอาเราแก้ไขปรับปรุงนะทำตัวเองให้ดีจะไม่ได้คอยเพ่งอยู่กับอาหารเอาข้าวมาเอาอาหารมาจะไม่ได้เพ่งอยู่อย่างนั้นแต่จะเพ่งอยู่กับการที่จะตอบสนองกับสารถียังไงนะจะทำยังไงถึงจะสมกับความเป็นชาติอาชาในของตัวเองบุคคลนะที่เปรียบกับม้าอาชาในนี้ก็มีนะคือความเป็นอาชาในเนี่ยไม่ได้เอามาพูดให้ฟังเมื่อวานนี้เกี่ยวกับในเรื่องของพระสูตรตรงนี้นะแต่ว่าโยงให้เข้ากันเพื่อให้เห็นว่าคนที่มีความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนนะมีความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นเนี่ยก็เรียกมีชาติแห่งความเป็นอาชาในด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราบริษัทเราทำดีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างละนะแต่ก็ยังมีคนมาติตรงนั้นว่าตรงนี้คือคนนั้นเขาเป็นผู้รู้ด้วยนะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราอาจจะเป็นคนที่เขามีความรู้ความเรียนดีโอคนที่ ตัวเราเองที่มีชาติแห่งความเป็นราชาในเนี่ยกลัวการติเตียนตรงนั้นก็จึงหลีกเลี่ยงการทำไม่ดีหรือเลี่ยงการทำชั่วพยายามจะแก้ไขปรับปรุงตัวทำให้มันดีขึ้นมาทำให้มันเลิศทำให้มันสูงขึ้นมาได้คือแล้วทำนะแล้วทำด้วยแต่คือถ้าไม่ทำอันนี้แสดงว่าไม่กลัวจริงนะแล้วก็ยังมีความด้านอยู่มีความเสพผิดดิ้นรนมีความประยศอันนี้ก็ต้องแก้ไปแต่ถ้าตัวเราเองมีความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นนะแล้วเราก็เลิกทำชั่วทำความดีทำสิ่งที่มันดีขึ้นไปอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเฉพาะเรื่องศีลนะท่านฟังศีลนี่ก็ด้วยแต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆการตอบสนองในหน้าที่การงานการถวายงานการอุปถากนะการที่ประพฤติตัวการพูดการจาการนิ่งการพูดนะเกี่ยวข้องหมดเลยซึ่งถ้าเราฝึกตรงนี้ถ้ามีความกลัวแม้แต่สิ่งที่เป็นไม่ดีแม้เล็กน้อยนะคุณมีความเป็นชาติอาชาไหนแต่คุณมีจิตใจของความเป็นอริยะไอ้ความกลัวตรงนี้จะช่วยคุณได้นะจะช่วยในลักษณะที่จะทำให้เราละทุจริตนะละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะยังได้พูดถึงความกลัวอย่างที่3นะคือความกลัวต่อการลงโทษอาญานะกลัวที่เขาจะถูกจับไปลงโทษนะสมัยนี้การทรมานอย่างที่ในสมัยก่อนอาจจะไม่มีแต่สมัยก่อนนี่เขาจะมีการทุบด้วยท่อนไม้อย่างนี้นะการประหารนะในบางประเทศการประหารนี่ก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็มีในเมืองไทยนะตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังมีการลงโทษประเภทนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เลิกไปหมดนะซึ่งการลงโทษลักษณะที่เรียกว่าทรมานมากเนี่ยนะเช่นว่าเอาอะไรมาทุบให้คุณกระดูกแตกให้หมดนะแต่ว่าหนังไม่ขาดนะแล้วก็เอาจับผมนี่ตะล่อมพันเอาไว้เหมือนตังที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้าการลงโทษชนิดนี้เขาเรียกว่าตังฟางหรือบางทีเอาแปรงเคี่ยนให้จนตัวเป็นแผลไปหมดแล้วก็เอาแปรงชุบน้ำแสบมีน้ำเกลือมาถูครูดจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกอย่างนี้ก็มีโอ้ฟังแล้วโหดมากถ้าใครกลัวต่อการที่จะถูกลงอาญาแบบนี้แล้วคุณเลิกละความชั่วแสดงว่าคุณมีความกลัวประเภทที่3นั่นคือความกลัวต่อการลงอาญาสมัยนี้ก็คือเหมือนกับกลัวคุกว่างั้นเถอะกลัวจะต้องไปติดคุกนะครับเจ้าก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งแต่เขาไม่ด่าใครไม่ว่าใครใครด่าเขาเขาก็อดทนเอาฟังเอาไว้นะแก้ไขปรับปรุงตัวเอ๊ะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าผมกลัวไปติดคุกผมกลัวคุกมากๆเลยไม่รู้เป็นยังไงแต่จิตใจมันกลัวคุกก็เลยไม่ด่าใครไม่ว่าใครใครเขาหาเรื่องเราก็อดทนเอาหนีไปหลีกไปอย่างนี้นะด้วยจิตใจที่กลัวคุกนะกลัวต่อการที่ต้องไปติดคุกนะแต่ว่าแม่ด่าเพื่อนว่าอะไรงี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่กลัวไปติดคุกมากกว่าอันนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนี่คือประเภทที่3ความกลัวอย่างที่3อย่างที่4ก็คือการกลัวต่อการที่จะต้องไปตกนรกไปนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะไม่ได้ตรัสในที่นี้แต่ว่าก็เป็นที่ทุกขติเหมือนกันนะจึงเอามาพูดรวมกันว่าถ้าใครกลัวต่อการที่จะต้องไปตกนรกนะแล้วคุณละความชั่วทำความดีนะความกลัวตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือเป็นส่วนของเรียกว่าโอตัปปะนะคือความกลัวต่อบาปนะฮิริคือความละอายต่อบาปโอตัปปะคือความกลัวต่อบาปนะในที่นี้เรากำลังพูดถึงโอตัปปะนะคือความกลัวต่อบาปความกลัวต่อความชั่วนะในที่นี้ก็คือแยกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะกลัวต่อการที่ตัวเราเองจะถูกติเตียนตนด้วยตนกลัวต่อการที่จะถูกผู้อื่นติเตียนกลัวต่อการที่จะถูกลงอาญานะไปติดคุกติดตารางถูกทำร้ายต่างๆนานาแล้วก็กลัวต่อการที่จะต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยบางคนท่านผู้ฟังไม่กลัวอะไรเลยใน4อย่างนี้ไม่กลัวเลยนะตกนรกก็ไม่กลัวนะติดคุกฉันมีเงินยัดฉันไม่กลัวคุกนะคนอื่นด่าละฉันมียศถาบรรดาศักดิ์นะฉันมีตำแหน่งหน้าที่ด่าฉันไม่กลัวไล่มันออกเลยนะกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนได้ไงฉันไม่มีหิริโอตัปปะนะคุณจะถึงความชิบหายแน่นอนนะถึงแม้ว่าในชาตินี้นะคุณอาจจะไม่ได้ถูกเขาลงโทษเอาเงินไปยัดก็นี่ใช่ไหมแต่ว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลแน่นอนท่านฟังนะคุณไม่กลัวนรกไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ไปนรกคุณไม่กลัวนรกนี่สิ ยิ่งคุณจะต้องไปนรกเพราะอะไรเพราะคุณจะทำชั่วคนที่ไม่กลัวนรกเนี่ยนะแล้วก็ทำชั่วทำบาปคุณแน่นอนเลยว่าคุณไปนรกแน่นอนก็มีลูกศิษย์บางคนเหมือนกันเธอมาเล่าให้ฟังว่าเขากลัวนรกมากตัวเองไม่เคยเห็นหรอกแต่รู้สึกมันรู้สึกในใจลึกๆว่ากลัวนรกไม่อยากไปนรกนะก็เลยทำความดีกลัวตกนรกทำความดีก็ไม่ไปตกนรกไงมันประหลาดตรงนี้นะเรากลัวสิ่งใดบางคนบอกจะได้สิ่งนั้นก็ถ้าเรากลัวสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราทำสิ่งที่ดีแต่คุณกลัวสอบตกคุณจึงรีบอ่านหนังสือแต่คุณกลัวต้องมาเรียนซ้ำชั้นอีกโอ้ยขายขี้หน้ากลัวต่อบาปนะเนี่ยมีโอตปะทำยังไงเลิกเล่นเกมนะไม่คุยกับเพื่อนไม่ไปเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเสียเวลาจะมาอ่านหนังสือของฉันดีกว่านะเตรียมงานเตรียมการสอบคุณกลัวต่อบาปนะถึงจะดีไอ้กลัวที่มันไม่ดีเนี่ยเช่นกลัวผีกลัวต่อสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมกลัวต่อสิ่งที่ไม่ใช่วินัยเราคิดดูถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตแล้วคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังก่อนเรื่องของการก่อนการตรัสรู้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ยังมีความกลัวเกิดขึ้นแต่ความกลัวนั้นประกอบด้วยอกุศลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งนะมีกายวาจาใจนั้นบริสุทธิ์แล้วอาชีวะก็บริสุทธิ์แล้วนะนิวรณ์ก็ละได้มีจิตสงบไม่ยกตนข่มท่านไม่เป็นคนหวาดเสียวไม่มีความปรารถนาลามกนะเป็นคนที่มีความเพียรเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นเป็นคนมีปัญญาไม่พูดบ้าน้ำลายแล้วถ้ายังมีความกลัวอยู่นะความกลัวตรงนั้นเนี่ยไม่ดีให้เอามันออกแต่ถ้าคุณมีความกลัว4อย่างอย่างที่พูดมาตอนแรกนั่นคือกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นกลัวต่อการลงอาทยากลัวต่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอันนั้นดีให้เก็บความกลัวนั้นไว้นะแต่ถ้าเราทำดีความกลัวพวกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาเลยนะความกลัวพวกนี้จะปรากฏขึ้นมาต่อเมื่อความไม่ดีเนี่ยมันมีปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำดีแล้วความกลัวพวกนี้มันไม่มีมันพูดแล้วมันเหมือนขัดกันนะท่านผู้ฟังแต่มันเป็นอย่างนี้แหละระบบของมันเป็นอย่างนี้นะว่าถ้าเราทำความชั่วคุณควรจะต้องกลัวในความชั่วของคุณแล้วรีบทำความดีซะแก้ไขซะพอเราทำแก้ไขทำความดีให้ปรากฏขึ้นในใจจนใจเราสบายความกลัวตรงนั้นเนี่ยมันหายไปนะเราไม่ได้ว่ากลัวที่จะต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมันคนละเรื่องกันกับคนที่ทำความชั่วแล้วก็ด้านไม่กลัวนะคนที่ทำความชั่วด้านแล้วไม่กลัวตกนรกผมไม่ไปหรอกนรกผมจะเอาขวานไปด้วยนะแล้วจะฟันต้นงิ้วในนรกให้มันขาดไปเลยนะเอาค้อนไปด้วยแล้วก็จะทุบหม้อทองแดงให้มันแตกไปเลยนะมีคนเคยพูดอย่างนี้โอ้ยเงินในปากตอนที่คุณตายนี่สับเปลือยยังเอาไปคุณจะเอาขวานจะเอาไอ้หม้อค้อนไปทุบหม้อทองแดงได้ยังไงพูดได้เฉยๆท่านฟังแต่เวลาทำจริงๆมันไม่ได้คนที่ทำชั่วทำบาปแล้วความกลัวไม่ปรากฏบอกว่าตัวเองไม่กลัวนะคิดว่าตัวเองเก่งนั่นคือมีโมหะโมหะเต็มหัวใจแต่คนที่ทำความชั่วความบาปแล้วคุณกลัวอันนั้นคุณเริ่มมีปัญญาคุณมีปัญญาเติมเข้าไปอีกนะแก้ไขตัวเองนะทำสิ่งที่ดีปล่อยวางเจ้าอกุศลนะทำกุศลให้เกิดขึ้นจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมนะคุณละความกลัวตรงนั้นก็ได้ในเมื่อจิตใจคุณมีกุศลธรรมแล้วคุณละอกุศลธรรมนั้นได้คุณมีปัญญาเกิดขึ้นคุณก็ไม่กลัวเหมือนกันนรกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง2คนคนหนึ่งก็บอกฉันไม่กลัวนรกอีกคนหนึ่งก็บอกฉันก็ไม่กลัวนรกฉันไม่กลัวติดคุกอีกคนหนึ่งก็บอกฉันไม่กลัวติดคุกแต่พฤติกรรมนี้คุณละเรื่องก็พูดถึงบ่งบอกถึงในใจเขานั่นเองว่าใจเขามีผู้ที่มีโมหะหรือไม่มีโมหะซึ่งคนที่คิดว่าตัวเองทำชั่วทำผิดแล้วจะรอดไปได้นะไม่กลัวต่ออะไรทั้งสิ้นไม่กลัวต่ออาทยาไม่กลัวต่อการติดเตียนจากคนอื่นนะไม่กลัวต่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้เนี่ยเขาไม่กลัวเนี่ยเขาคิดว่าเขาเก่งเขาฉลาดนั่นเป็นลักษณะของคนพาลนะคนพาลจะมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงในลักษณะนั้นนะซึ่งเราละอะไรละในที่นี้นะคือละสิ่งที่เป็นอกุศลนะแล้วทำอะไรทำให้มากในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทำให้มากในสิ่งที่ดีนั่นเองเราจะละความกลัวคือพูดง่ายๆอาศัยความกลัวเพื่อละความกลัวแต่ฟังแล้วมันเหมือนขัดกันแต่มันสอดคล้องกันตรงที่ว่าเราอาศัยความกลัวต่อบาปเพื่อละอกุศลพอเราละอกุศลละไปออกไปจิตใจเรามันก็ไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ต้องกลัวต่อการที่จะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะไม่ต้องกลัวตรงนั้นไม่ต้องกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นเพราะเรากลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ฟังรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยท่านฟังเป็นคนที่มีปัญญานะนะถึงยังอุตส่าห์เปิดมาฟังนะพูดวนไปวนมาก็ยังฟังนะฟังแล้วก็พอจะมีความเข้าใจได้บ้างคิดว่าคงเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็เขียนจดหมายมาถามได้นะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ก็ puredhamma.com puredhamma ยังไม่จบท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมอีก4อย่างคือความรักที่เกิดจากความรักนะความเกลียดที่เกิดจากความรักนะความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดและความรักที่เกิดจากความเกลียดนะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะแต่ต่างกันยังไงยกตัวอย่างเช่นว่านายกอเอาเป็นนายดำก็แล้วกันนะนายดำรักในหลวงนะถ้ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ยกย่องสรรเสริญในหลวงนะว่าในหลวงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะแล้วก็ประกาศเกียรติคุณของในหลวงไปเอาอะไรมาถวายท่านนะทำความดีความงามต่างๆอุทิศให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นนายดำเน้นก็จะชอบพอใจในกลุ่มคนที่เขาทำอย่างนั้นกับในหลวงเหมือนกันนั่นนี่คือเป็นตัวอย่างที่ความรักที่เกิดจากความรักเกิดขึ้นในจิตของนายดำเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนะทำความน่าประทานน่าพอใจให้กับคนที่นายดำเขารักเขาพอใจในการที่นายดำรักพอใจในหลวงนั่นคือความรักใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนใหม่นั้นนั่นก็คือความรักที่เกิดจากความรักนี่กำลังพูดถึงตัวอย่างของนายดำอย่างเดียวทีนี้ในกรณีตรงกันข้ามนะถ้าเผื่อมีกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่งนะเขาทำไม่ดีเขาด่าว่าในหลวงเขาเปิดเว็บไซต์ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนายดำก็จะมีโทสะเกิดขึ้นนะเริ่มไม่พอใจละไม่พอใจในอะไรในการกระทำของกลุ่มชนเหล่านั้นนะที่เขามาเปิดเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นต้นนะก็จะมีความเกลียดมีโทสะที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่สองนี้อาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยความที่เขามีความรักในหลวงนะนายดำมีความรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะจึงไม่พอใจกับกลุ่มคนที่เขามาทำไม่ดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะจึงมีความที่โทสะเกิดขึ้นมีความเกลียดในกลุ่มคนกลุ่มที่สองนี้ก็จึงเป็นความเกลียดที่เกิดขึ้นจากความรักเป็นต้นอันต่อไปตัวอย่างที่3นะใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยสมมติตัวเราไม่พอใจข้างบ้านนี่มันชอบทำเสียงดังอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่พอใจเขานะปรากฏว่ามีคนเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านเขาหน้าบ้านเพื่อนบ้านเรานี่แหละทำให้เขาออกไม่ได้มีบ่นด่าเอ๊ะไอ้ที่เขาบ่นที่เขาด่าเกิดขึ้นเนี่ยนะมันกลับทำให้เราพอใจนะอันนี้ก็เรียกว่าความรักที่เกิดจากความเกลียดนะความเกลียดก็คือเราไม่พอใจเพื่อนบ้านนี่คือความเกลียดแต่พอมีใครมาทำไม่ดีกับเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบเนี่ยเรามีความพอใจเกิดขึ้นนะเรามีความพอใจเกิดขึ้นอันนี้คือความรักที่เกิดจากความเกลียดไอ้ตอนที่เขาบ่นกันเองทำเสียงดังเฮ้ยเรากลับรู้สึกเป็นทุกข์แต่พอเขาบ่นเสียงดังเพราะว่าตัวเองได้รับความทุกข์นะเรากลับเป็นสุขมันประหลาดตรงนี้นะท่านผู้ฟังอันนี้คือตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่4นะคือเป็นตัวอย่างเดียวกันนะคือเราไม่พอใจเพื่อนข้างบ้านล่ะพอเราไม่พอใจเพื่อนข้างบ้านปรากฏว่าวันนั้นนะใครก็ไม่รู้เขามาจัดงานที่เพื่อนข้างบ้านที่เราไม่ชอบนี้นะจัดงานสวนเสเฮฮารื่นเริงนะเป็นงานมงคลอะไรต่างๆไอ้คนที่มาใหม่ที่มาจัดงานเนี่ยเราก็ไม่ชอบเขาด้วยนะมาทำอะไรมาทำให้คนที่ฉันไม่ชอบมามีความสุขเราก็ไม่ชอบมันนะก็เกลียดคนที่มาใหม่กลุ่มที่สองนั้นด้วยนะเพราะว่าความที่เราไม่ชอบเพื่อนบ้านอันแรกนะอันนี้เป็นความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดนะหาได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกฝั่งนะแต่ใครก็ตามสักคนใดคนหนึ่งนะที่ถูก4อย่างนี้กลุ่มรุมอยู่คุณก็จะมีอารมณ์ขึ้นลงไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบนะจิตใจของเราจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นไหลไปตามสิ่งที่มากระทบใจของเราก็จะถูกฉุดดึงลากไปตามสิ่งที่มากระทบสั่งการอะไรไม่ได้เลยนะเป็นเหมือนธาตุว่างั้นแต่นะเป็นธาตุพระเจ้าจึงพูดถึงบุคคลที่มีสมาธินะตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขึ้นไปนะอยู่ในลักษณะที่ คุณจะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้นะจะไม่มีความรักที่เกิดจากความรักจะไม่มีความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดนะหรือความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความรักจะไม่มีตรงนี้ไม่มีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยนะแต่ใจของคุณจะไม่มีธรรมารมณ์นั้นมาตั้งอยู่แต่คุณก็สื่อสารวาจากายก็ทําไปตามจุดประสงค์แต่เนื่องจากสมาธิเนี่ยมันยังกลับกําเริบได้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกขั้นตอนต่อไปนะว่าใครก็ตามที่ทําเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้แจ้งได้แล้วนะละอาสวะได้อันนั้นก็คือจะถึงกันไม่กลับกําเริบนะคือในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยไอ้ความรักธรรมารมณ์4อย่างนี้นะจะไม่มากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราออกจากสมาธิเราเคลื่อนไปนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราเหมือนกันนะสังเกตตัวเราเองก็ได้กับเพื่อนข้างบ้านนะถ้าสมมุติเราไม่ชอบเพื่อนข้างบ้านนะบางทีเขาทำเสียงดังเราก็ไม่เคืองเอ๊ะบางทีเราก็เคืองเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสภาวะจิตของเราไม่เหมือนกันนะมีการกลับกำเริบขึ้นจากสภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะให้ใจของเราไม่กลับกำเริบนะจากผัสสะจากธรรมารมณ์ที่มากระทบได้นะการที่เราละอาสวะได้จึงเป็นสิ่งสำคัญพอเราละอาสวะแล้วนะก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ถือตัวนะไม่ตอบโต้ไม่สุมควันไม่ลุกโผล่งแล้วก็ไม่เกลี่ยมนะไม่ถูกเผาไฟนะยังไงที่ว่าไม่ถือตัวนะก็คือไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราของเรานะไม่เห็นว่าเรามีในนั้นนั้นมีในเรานะสิ่งที่ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ทำอะไรเลยนะแต่พอเขาด่าเราเราก็ไม่ด่าตอบนะเขาโกรธเราเราก็ไม่โกรธตอบเขาหักรานเราเราก็ไม่หักรานตอบนะเราก็เป็นผู้ที่สบายใจอยู่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่คุยด้วยนะแต่คุยด้วยอยู่แต่ไม่ด่าไม่ว่านะไม่โกรธเป็นอย่างนี้นี่คือไม่โต้ตอบนะยังไงเรียกว่าผู้ไม่สุมขวัญนะก็คือว่าไม่หวังไม่ปรุงแต่งนะไปในลักษณะนั้นลักษณะนี้นะก็คือตามสภาพที่มันมีมันเป็นนะแล้วก็ผู้ที่ไม่อัดควันนะไม่อัดควันก็คือพูดถึงปรารภเรื่องของขันนะไม่ปรุงแต่งไปในลักษณะอื่นอีกที่รำพึงถึงขันทั้ง5นั้นแล้วผู้ที่ไม่ถูกไฟเผาอยู่นะก็คือไม่ถูกไฟคือกิเลสเผาให้เรามีความเป็นตัวเป็นตนนะไม่ถูกตรงนั้นเผานะก็จะเป็นผู้ที่สบายใจอยู่ได้ถ้าใครสักคนหนึ่งนะยังตกอยู่ในอำนาจของธรรมารมณ์คุณควรที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นอิสระจากธรรมารมณ์นั้นนะด้วยการทําสมาธิให้เกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทําอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับกําเริบได้นะเราจึงควรจะทําให้อาสวะในใจของเราเนี่ยมันละหายไปยกเลิกเพิกถอนเครื่องกวนต่างๆเหล่านั้นถอนมันให้ถึงแต่รากนะดึงรากมันออกนะเราจะสบายใจได้ในหมวดธรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้นะก็มาในอังคุตตรนิกายนะจัตตุกนิบาตเอามาให้ได้ฟังกันแล้วก็มาอธิบายให้ฟังทางนี้วันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร